اذا دخلت الهمزه لم يتغير العمل تسلط لاين في جنس من الهمزه استفهام الداخله لم يتغير العمل نم تغير تاثير لاين في جنس اسم كي فك تغير نبني نبنا اننا اعرابا کله اعراب ولا تفسیر یی په کې تغییر نه درنی کله بنا ولا تفسیر یی او وجدادو چې حمزه استفهام د استفهام د پرې او په دخول د کلمات استفهامیه سره نر درنی تغییر په تاثیر دلای نه کیږي په دخول د کلمات استفهامیه سره نر درنی تغییر تاثیر دلائیں اگر کا پمانہ کی تغییر رغرائی بھی معنی کی تغییر سنگیو بشی ومعناها معنی تی دغی حمزی چی در داخلہ پلائینی پی جنسی استفحام بھی والعرض یو عرض بھی والتمنی او یو تمنی دغی برد تی مسانیف یایی دغی نای غرض دوا امرین یو خدا چکلا پا لائن فی جنس بندی خرف جر داخل نو ادت تاغیر ادت تاثیر چکین دائی یعنی ادت عمل باتی رکتا چوی ای وجد تو زیدن بلا مالی این لائن فی جنس خو اول مال ممنی برفتحا گرد دائی خو چکلا خرف جر پی داخل شا از دولا تاثیر باتی نو ادر غنا متوهم دا توهم کو چکا حمزہ دے استفہام پر داخلہ سولا دیاوی تاثیر باتی لیجی نو دا توهم دا فاتو سلم یا تغیر او وجد دا فدارو چکا سا حرف جر بندے خو حمزہ ما در کیا سا حرف جر خو عامل دائی علائن فجیت ہم عامل دائی او عامل لاحق نصحکوی عمل دے عامل سابق او پتشا حمزہ دے استفہام اخو دے عوامل ناردو نو دا تغیر روالی پا عمل دے رائے نکتی بل امر دادا ایدولا تا دغن غرض ویم دغی براتنا ویم غرض چی پا بخص مستثناتی مصانف اول چی دائل آئین فی جنس کے نفی دو چی کلا دے در نفی متشی باطل آشی نو دائی بیا ملغا عامل عمر درمی کلا دې په متشف الا سره بلې ملغا عن العمل ګرځلې به عمل نشي بلې عمل د نفي د وجه نه نو ایست په دغه کې توهم دا دی چې حمزه دې استفهام پر داخله شو نو ایست هم د عمل نشي ځکه ایست دې په عمل نفي په هو تغییر لغه نفي کې باطل شو ځکه ایست دې نفي معنا نه دی یا دې استفهام معنا دی یا دې عارض معنا دی یا دې تمنی معنا نو مصنف په دغه عبارت سره د توهم ده فاته چې په دغه صورت کې د دا عمل دای کلای شي د په عمل کې صفات دي او وجد د فی دارو چې کسا یو الا دو الا هو وجد د نقل د نفی دی پره او وجد د پره دو د نقل د نفی دی پره یعنی اغا خود اغا نفی باطلاوی بالکل یا او پتش ولا دا حمزہ دے استفہام کی پلائی نفی جنس بندر داخل اسی دا وضع دے نقل دے نفی دے پلائی ندو یعنی دا نفی بالکل یا نباطلاوی اس نفی بیا باکی دو لکا کہ عرض دو تا منی مانا ہوکے دا خود پا مانا کیوی کہ سمداز بھی لکا سوال چوکے دا استفہام و عرض نو چطا جواب پا نکی سارا برکے لنیا نفی برکی باکی سا او تا منی چ اپا دی کتا جواب پا عدم قابل سرا ورکی دنیا نفی پا دی که بیا باکی نو دا مانا که دا بالکل یا نفی نم بتایی نفی اوز باکی دو او لای نفی جنس تا ورسته چکلا الاروشی ای بالکل یا متایی نو دا دخ کیاس پا او بنا دا معال ساری ومانا ها مانا دی دقی حمزی چر داخل اپا لای نفی جنس تو استفحام بی داخل اخبر حقیقت تایی وزا دا دا مانا دی لکه مثال الا ما اشربه ايا نشتيب الا ما ایشتای بخ اشربه هو چه زیوت والعرض یا وید عرض مانا دی الا نزول لکا بنا فنخشنو الیک تو ارنازل شا و مشتا اینی کاش چه تر نازل وی و مشتا فنخشنو الیکا چه بیس خرای سانتا یو تمنیوی لکا الا اتیانا من کافت و بشرنا کاش چه طرفنا اتیانو وی یو سی مشتا زرن نو نسی مانا بینا بیس ی چتراز دایو اتراز دا دای چې تو هو ان ګورا چې مخکې لا نه فجنس چې کوم تاثیر و چې اسم باندې بر فتحا ګرځي هیڅ چې همزه په دغه ډول دوی ته آواز کوي فرق نه کوي ی چتراز دای چې دا قاعده د منکو دا د په دغه کول د شاعر باندې الا رجلا جزاه الله خيرا دای واسط الا رجلا جزاه الله خيرا بلا فکر ہے يدل على محصله بيت پسند ہے کہ زینا کے بیتن رول دی پسند ہے کہ تبیت رول دی نگورا پا علا رجلن پا دخشیر کی چی دکیم لغلا دی دین دالا اینی فی جنس ہے او حمزہ استفحان کر داخل دو اثر دی دینا چی دپا تاثیر کی خود تغییر رول دی زکا چی کچی تا دا حمزہ استفحان نوائی خود لا رجلہ لے ہوئی رجل ممنی پر فتحا با اچیز حمزہ پر داخل دو علا رجلن دین معرب شا منصوب شا تنمین کرے علا رجلن مجھتو کجا پا داخل آمد مجھے جواب کرائی دے یو جواب خود ادا کرائی دے چکورا پا علا رجلن کے خود دا لائی نفی جنس ندائی چا تبیعی چا والا لائی نفی جنس تا بیا حمزہ پر داخل آمد بلکہ دا علا مجموعایو خرفتائی موضوع برسی ہی دائیں خرف تحزیز دائیں داخل آئی نفی جنس بلکل دائیں نو پدا اعتراض تما اعتراض ہے چھے سنگ رہ خرف تغلیز بے تاوی آئی علا رہ جان خرف تغلیز بے لگا کے دیش داخل پیس مگا سن نو جواز دلائی چھے فیل عام دائی کا لفظن بھی کا تغلیز بے دلہ کا لفظن نشتا مکہ درشتا اصل کی داستا ہے علا ترونانی رجولا آیا تو سو نروت سے متعیی سڑائی نو فیل سلام مقدر یا جواب دا دے چھ چلو پا علا رجلن کے دا لائن پی جنس پی دا حمزہ دے پھر حمزہ پر داخل آئی تغیر دا پا دیکھ رو گلائی خدا خود ازرت شیری دے والی دا نصب و تنوین ازرت شیری دے والی نا دا نو ازرت شیری دے والی نا خو آقا جائز چھ پویر سے نہیں جائز دفعہ رائی بار نشتا ممیز روی پا ساعت الکلام کے تغیر پا تاثیر دے لائن پی جنس کے نرد لینے چھا دے والی نا تا حمزہ اتفان پر جائز اذا شیر منا دادو الا رجلا ایا نست یسرا جزاه الله خيرا الا ده خير جزاوی سنگ ده سالای بول یدل على محصله بیت کا بیتن شی ودا منا کی چلیار رو شای متا طرف ته محصله ده محصله ده محبوبات بیت ان ای کور دی ایرا چلیار کور پکین ترا او کتابیتو شی دی ودا منا شی یدل على محصله تبیتو چی متعلیار وشایی طرف تی محاصلی تا طبیعتو چی پکیم جی که دوش پاتر آئی یا من از حالی طبیعتو بیتو تک نمشتا چیش پیتر آول او بیت خکر سایی او یا ای محاصلی معنی کهی دو محاصلہ الامرأتو اللتی تو خسلو تراب المعدن اغا شدتا یا ای چی روبوسی اغا خور دی حضونی یعنی چی حضونی پکیم جی کشن خوابی اغا کنی چې دو خورې کې ما ځنې لږ کو کنه حزنا دا وته مقصد دا دی چې بحثا وره شه ویني چې دوه خورې کني کنه حزنا دې دي چې دوه خورې کني دوله حزنا دې دي دا بحثا وره ده تعبیر یا محصله بهر په دې دالي بحثه ونعت المبنی الاول الى اخره دا یو دا مسئلہ کچھ اسم دلائی نفی جنس ادق دے پرا یو صفت روشی نعت منا صفت کچھ کرا دا شرائط اربعہ پہ کے موجود بھی مبی ای حکم دا دائی چھ ممنیک زو این جہات سلاسا پہ دے کے وجوہ سلاسا پہ دے کے جائز دی بینا علا الفتخہ او مورب ہم جائز دائی خورفا یا نفی شکلا اسم دی لائن فی جنس مبنی وی بر فتحا ادغ دی پرا ورست یو صفت رشی فا ادغ صفت کے چشرا اتے اربعا موجود وی نپاکی وجوه جا سلاسا جا ایجی دادو بجا اول دا چه تدولتا اسم دی لائن فی جنس پرا چه دا تابع تا ذکر کاوی توابی بخوا اخو ورست مستقل تور رو ندولتا ذکر کاوی نو جواب دا دای چه دولتا هو دغ تابع تا ادد وجنا یو خاص کو کم حاصل دای جواز دی وجوه سلاسا دای فباقی توابع کو وجوه سلاسا نوی باقی توابع چه دی نور اسماو دی پرا کم توابع وی فاتو هو یو جهت وی یا خالی رفع وی یا نفسی لطفا نوی ذکا دولت ذکر کاوی نو آت سالور وجوه کم دی آدائی شرار دو ونحل مبنی اغا صفت تی اسم مبنی یعنی نعت تی اسم مبنی یعنی نعت تی اسم دیلا المبنی نعت تو اسم المبنی نعت تو المبنی سمانا دیکھیں اغا صفت تی اسم دیلا نفی جنس دا تی اسم دیلا نفی جنس المبنی چوی مبنی ایم دی پراچی تی صفت روش یو قید دویام الاولو اولینای صفت دویم مفردن او دا صفت پا فلام بی مفرد دویم یلیه او داغا صفت بی هاو سرا مفرد این دا سلور شرائط سلور قیداتی پا دا سیداتی پا دا سکن فوائدی کا ذکر کاوی یو ریت مثال مطابقی ویرگا ایدہ کا حکم سلائی مبنی یونا دغه نعت چې کوم دی دا مبنی وی و معرب امعرب کوي یعنی مبنی او معرب ده مبنی بر فتحه امعرب چې کله معرب چې بیا کار کوي کنه مطابقی مثال لکلا رجلا ظریفا ظریف ظریف نه لا رجلا کې دلایل په جنس ده رجلا اسم نو بر فتحه دغه پر یو صفت روایت ظریف ته او دغه دانی تی پتای دی اسم می مبنی دی لائی نفی جنس او اولی نائی تی پتی دی اگر متصل دی او مفرد دی نو پدا که بنا علی فتخا ویلیشی لا رجولا ظریفا ویلی ویلیشی مبنی بر فتخا دو حمل چی پدا منعوت بندی دکا دی کمان که اتحاد پر مزدارتا و اتصال دی پا لفظ کنو لکا شای واحد او بلا نکی دی پر دی او رجول موصوب تای دی تی پتای موصوف مقاید وی صفت یک قید وی نفی چکو مقاید دا دلاشو متوجی بی خیلتا نو دا دستو لکا لا ظریف علی چی بلائی لا ظریف وائی ممنی برو سخا وائی نو اس هم ممنی برو سخا جعش نو بینای زکر او اعراب یوی رجا از دای لکا دای تابع دای دی رجل دی پرا اصل پا توابع که دادو چی تابع دی خفل مطبوعات وی فا اعراب کی لکا اعراب اصل دای پاسی اصل پا توابع که دادو کتابه د خپل مطبوعاتي وی په اعراب کې لکه اعراب اصل دی په کې نو عربي ویل شي چې بیا کلام عربي نو مرفوع چې حمزه په محل بعید او منصوب چې حمزه په محل قریب نو ظریف ظریف ادا کې مو و چې ذکر کې دا ادغ عبارت نه دی دا مثال نه دی ایس فوائد د دغه کوي دي چې دا اول نعت المبنی هغه صفات اسم مبنی دلا اخراج هو کده اغه صفت نا چې د اسم معرب دی پر ولای هغه اسم دی لای نه جنس دی منصوب دی مینه معرب دی منصوب لکه اثر تابع وی پاک صرف دوجه حت د اسم رفع یا نه حمل محل قریب به بعید پاک بنا نه جای دا لکه ما قبل چې بنا نه سبب ود کې چل وځره نه او چې ویل ال اول اولی نای صفت وی اخراج یو کده داسې نعت نه چې ا دویام یا دریام لکه څه چې یای لا رجل الظریفا کریمون کریم په لکه کریم کې اسم مبنی په خان شي لکه چې دک مت اتصال په لفظ کې نه ده ما قبل یې دک مت ا چې وی ول مفرد نو وی نو اخراج یو کده لا رجل حسن الوجه نه لکه حسن الوجه هي په خپل مبنی نشي بلای لکه اضافه ته دي دغه خو د مینا سره منافی ده نو مرفوع مصبی ویل شي ویل جهاتین ده ایالی هی چو ویل اخراج وکم لا غلام فیها ظریف ظریفا زکای سره متصل نه ده نو بنا چوا ایغ د پر خوشت اتصال و او فوات شوت مزین فوات مشوت لاروی به هغه بنا نه دله دې اعتراف کړای دی چې زو د تاسو شان چې دا شرایط ټول به کې موجودی په صفت کې اسم دلای نه پېژنې ممني کې او بیا وها وخت بنا نه لکه په دغه کې لا ما ما باردن نه دا باردن دا چې پته دې ما اړه پرا اپ ما اکی ټول کې څه موجود دي اسرای دا چې باردن کې بنا نه دی جواب دا دی چې موږ خدا خبره کی چې اسم دلای نه پېژنې چې ممني وي یو د پرایو چې پتر شي خدا سے مبنی چه بینائی بین اصالت لی او دولتا خدا باردن سی پتای ادغ دویم ما آده پرا او ادغ بینائی بین سبع آده لیکن دتا کی دا دی اول ما آده پرا نو بینائی بین اصالت ندو نو چه بینائی بین اصالت نشولا نو ادو وجنا غیر پدن شد حمد لیکن دا پا خلا تا بیده غیر دبی او غیر کتا سرانگ دبی اکا پوتش وقتا دا باردن سی پت ادو دی پرا بری ادغ ما آده پرا نو بیا خو بیا اعلان شد بیا خو اصل صورت بیا من تفصل دوگر بدا ما اصل و الا او کچی تا دغا شرائط نوی موجود یعنی و الا لم یکن کذالک کدارانگی نوی یعنی مصوب پا دغا صفات سر نوی فل اعرابو بیا پا دغا نعت کسا شدی اعراب والعطف على اللفظ وعلى المحل مخکې له داسې توګه چې اسم نه لاینه په جنس کې مبني وي یو د پراتې په توابع کې یو صفت ذکر شي یو څه حکم ده جواز دی وجود سره ایس کا اسم نه لاینه په جنس مبني ادر د پرا په توابع کې معطوف به حرف رو غیر رسي اذا وته حکم ده دای والعطف عطف او اسم نه لاینه په جنس باندې چې وی مبني بأن يحمل على المحل على اللفظ تودرة مكتلات لبس بأن يحمل على اللفظ فداس شانتلا تحمل يكيف اللفظ وبأن يحمل على المحل فداس تلك أسلا تبر حمل يكيف محل ذا بندي داس مقصد فمعطوب الحرف كي جواز وجهين ويو معرب ويا رفا يا نفس كف محلك ربا مثال في مثل لا أبا اسم دلائل يعني فجن مبني بالفتحة معطوب بالحرف تبي يتابع ده وابن من يبلا شيء وابن من يبلا يعني فدي دي كده بناء ده جائزة لك أدولا تدي زود ما قبل كمان كي اتصال طلع في كمان بل كي فصل ده غير قوات نتي ده وجهنا في بناء ده برا فصل تو اتصال فوات تشل ده وجهنا فوات تشل اعتراض ده تو اول كان معطوب فاسم ده لاين في جنس مين وفق جواز ده وجهين لاين رفعه نصب قاعده من کو دل په دغه مثال باندې چې لا ولا ملکا والفرسو فلا ولا ملکا والفرسو کې دنه والفرس معطوف تای اصل دنه په دې کې نصب نه لري خلیو نو جواب امیر مراد په معطوف سره هغه معطوف تای چې نه کې راوي ال فرس څه دي په معرفت اولای نه بنه عمله چې بده نه ځکه په خدای مولا نه عمله اعتراض دی قاعده د منقوزه د لا حول ولا قوه الا بالله فلا حول کې دلاین په جنس ځای حول اسم ولا قوه کې خدای لام ځای اې دای دا قوه معطوف ځای په د حول باندې دای نه ټول کې څه کې موجود دی نه کرا اپا ته حرف او نصب نه دی بلکې وجوه همسه په دې کې دی یعنی بنا په کې دی تو وجوه بلکې څه بنا نه دی نو هغه نه جواب مراد په معطوف سره هغه معطوف ځای په اغه صورت کې زماته پیدا و چې بغیر د تکرار نه چې د لاینې په جنس مقرر نه کبي لاینې په جنس مقرر و بیا د اغه حکم په اړه چې جواز دی وجوه حمصا او فسې چې دا څنګه دا کوي اخو مثال معمول دا دی چې کله یو کای ذکر کوي او ځنې افراد د اغه نه مخالف وي نو هغه منځله دي استثناوي اده ومثل لا أبا له